Мы зварылі свежай кавы, але падумалі, што гэтым напэўна заробім сабе бессонніцу, калі да гэтага не дадаць па малому каньяку. І сядзелі цяпер вакол нізенькага стала, як тры пенсіянеры, якія дастойнай работай заслужылі сабе дастойную пенсію і зараз кайфуюць. Але ўсё аніяк не могуць забыць дзела давно мінувшых дней і бітвы, дзе вместе рубились ані. Хаця ніхто ўжо на новыя бітвы іх не кліча. «Так, — сказаў Хілінскі, — гэта адчуванне цяперашняе нагадвае мне, як адзін нямецкі язык, лётчык, якога мы аднойчы умыкнулі, і на радасцях, што даў вычарпальныя паказанні, далі паўтары шклянкі ашмянскай самагонкі». «Дык што ён?» – спытаў Шчука. «А ён напіўся, і на радасцях, што яго не расстраляюць, а цераз фронт перакідваць будуць, зусім разлезся і думаў, што ён штукас». «Ну, Косміч, што такое штукас?» «Юнкерс 87, машынальна адказаў я. Такі сабе пікіроўшчык-бамбардзіроўшчык з крыламі, як у чайкі». «Ведаеш, — пахваліў Шчука. — Проста не забыў, — сказаў Адам. — То немец гэты, расставіўшы рукі, вы ўсё і ўсё хацеў падаць галавой на брук». «На які брук?» «То гэта ж у саміх ашмянах і было. Мы яго пераапранутыя вялі, і п'яны быў ён нам замест лепшага аусвайса». «Успомніў вясёлае. Ну, гэта на такія штукі толькі ты майстар быў. Рызыкант паршывы. А што ўсё ж з тым Крыштафам Высоцкім?» «Псуеш ты нам адпачынак, — сказаў Шчука. — Спускайся з даху і не псуй гонту. Казалі ж табе, што забойства, што архіў згарэў ці часткова разрабаваны. Ну, павесілі чалавека і ўсё табе». «Не шанцуе роду, — сказаў я. — Ну, а уладак той?» «Таксама незразумелая справа, — сказаў Хілінскі. — Тут архіваў увогуле не магло быць. Падполля, які там архіў? А ўладак той то знікаў складна, то зноў з'яўляўся. На чорным рынку, жыхары кажуць, дзейнічаў». «Ну, за гэта не дужа стралялі, — сказаў Шчука, — асабліва разам з патрыётамі, ды ў прахадным двары, летні на вуліцы, на вачах у народу. Да яшчэ такога лаяльнага. Ён жа тады яшчэ і пашпартным бюро служыў». «І чорны рынак? — здзівіўся я. — А ты б паспрабаваў на нямецкую платню без рынку пражыць?» «Адкуль ведаеце?» «Я жыў. Быў такі выпадак, вось і гэты. І што яго трымала? Мог бы да брата на вёску, на гаспадарку. Можа, і сапраўды падполле, патаемная сувязь з партызанамі, адкрылі выпадкова перад самым акружэннем». «Што ж, не помніць ніхто яго сапраўднага аблічча, — хмыкнуў я. — А хто мае помніць? Можа, косці іхнія даўно зямлю параць. Сведкаў гэтых, якія дамаўляліся, ведалі аб ім. Ведала, скажам, два чалавекі. Больш немагчыма канспірацыя. І вось адзін бой, налёт, блакада, і гатова не разведчык, а здраднік. Ці мала такіх сумленных? у якіх сведкі загінулі пасля вызвалення, а? І ў нас пасядзела. А бывала, сказаў Адам, што з-за нейкіх разлікаў і жывыя сведкі не пацвердзілі. Як то? Ну, хлопец, ты хіба на месяцы жыў, ці што? І сказаў пасля змрочнай паўзы. Там таксама не толькі героі. Там розныя людзі былі. Была і выпадковая сволач накіп. Залілі такому сала за шкуру. Ці свае, ці немцы. Адчувае, застанешся на месцы каюк, а ў лесе, можа, і ўратуешся. Давай у партызанку. Пусціў цыгарэтны дым, не зацягваючыся. Не вось пасылаюць кагосьці на самае страшнае. На службу ў немцаў верай і праўдай. Ідзі, кажуць, даражэнькі, туды, сюды, у бургамістры, ва ўправу, перакладчыкам, трасцай, халерай. І вось уявім, застаўся адзіным сведкам, адзін вось такі медузападобны. Адзіным сведкам, адзінай надзеяй таго, хто ў немцаў працаваў, у СБМ кіраваў і каго зараз за месца між нагамі і спінай. Да жуць! То што, спытаў я, а тое. Бывае, што і адхрысціцца гэтая адзіная надзея. Не чуў, не бачыў, можа, забыў, але здаецца, не ведаю. Адрачэцца, каб цень не лёг, каб, крый Божа, кар'еры не сапсуць, каб вылезці наверх, як паганка. Баіцца, дрыжыць, а раптам не разбяруцца, ды і мяне, як саўдзельніка. А можа, той калабарацыяніст нешта пра яго ведаў. Думаеце, ён на карысць другога аб ілганага пасведчыць? А ўжо на карысць добрага імя мёртвага? Нашто? Гэта яму. Ён так паскуда лічыць жыць і жыць, лезці ў гору і лезці. А мёртваму што? Мёртваму ж не лягчэй. Мёртвым всё роўна, ім не баліць. Магло быць і так, сказаў Шчукам. Чаго не бывае. Зноў раздарожжа. І па якой урэшце дарозе ехаць, каб дабрацца да праўды. Мы ехалі з Лыгановскім у горад у ягоным блакітным масквічы. Вярталіся з псіханеўралагічнай клінікі. Гэтаму было як быццам усё нічога. Прыгожыя моцныя рукі цвёрда ляжалі на баранцы, і, здавалася мне, ён не глядзіць на дарогу, не адчувае машыны, а проста зліўся з імі в адно, як кожны ас аўтамабіляваджэння. А мяне ледзь не калаціла ад гэтага візіту ў дом вар'ятаў, ад павароткі шашы ў доўгую і цемнаватую алею з высачэзных туй і ядлоўцаў, ад двара, па якім хадзілі бы ў сне нейкія невыразныя фігуры, нават у сваіх піжамах і халатах, падобныя на тую маўклівую постаць у саване, што стоячы падплывае ў ладзі да вострава мёртвых Бёкліна. Я ўдзячны быў Лыгановскаму, што ён не павёў мяне па палатах, а проста папрасіў санітараў прыводзіць тых хворых, якіх ён укажа, і кожнаму з іх выдаваў мяне не за староннага чалавека, магчыма, я страшыўся такога будучага іхняга суседа, а за лекара, які паглядзіць іх пакуль, а пасля абавязкова дапаможа. Я толькі ўрыўкамі лавіў яго каментарыі, калі чарговага хворага адводзілі. Перада мною ўсё яшчэ стаяў твар, вочы, пастава няшчаснага, ягоная мова, часам здаецца і складная, а часам як на дзве трэці сапрэлая тканіна з кургана, па рэштках якой толькі з цяжкасцю можна ўявіць першапачатковы ўзор. Казаў аднаго, не таму, што ракета ўзарвецца, космасу не баліць, загад урада, магло там, а эліта. Адзін з дзесяткаў магчымых разгадак гэтай галаваломкі мог быць такім. Казаў жа я, каб паслалі мяне аднаго. І не таму, што ракета ўзарвацца можа, калі лішні ў экіпажы. На зямлі не ўзарвецца, космасу не баліць. І гэта быў загад урада, а на месцы не паслухаліся. Самае горшае, што ўзарвацца магло там, а там... А эліта... А яго змяніў другі, які быў упэўнены, што жонка рвецца да яго. Калісьці яна не толькі здрадзіла яму, але і прадала яго. Ужо 10 год чакае, ды яе да яго не пускаюць. Яна выйшла другі раз замуж, 9 год назад, сказаў Лыгановскі, калі чалавека, які захлынаўся ў рыданнях, павялі. І яшчэ. А тут голас чалавека, які звыкнуў да такога, хаця недзе ўнутры яму можа і баліць, каментіруе. Псіхоз Корсакова. Асобая форма псіхічных расстройстваў на глебе алкагольнай інтаксікацыі. Характарызуецца змяненнямі памяці, множнымі паражэннямі нерваў або рознасць палёў зроку. Але праведзена праверка з дапамогай вымяральніка мазгавых хваль, і розніцы ў іхняй форме я не бачу. Ці яшчэ? Ні вар'ятам, ні эпілептыкам па ўсім, відаць, яго лічыць нельга. Няма ніякіх падстаў казаць аб арганічных мазгавых зменах. Трэба лічыць, што прычынай хутчэй за ўсё псіхічныя, душэўныя ўласцівасці. Ён пільна пакасіўся тады на мяне. Як у гэтага вашага тыпа з альшанкі? Хацеў бы я неяк пагаварыць з ім. Хто забараняе? Збярыцеся вось, ды прыедзеце туды на дзень-два. Паназірайце. А можа і трэба будзе, і не толькі за ім, дадаў ён са значэннем. Можа і ў вас некаторыя начаткі пачалі праяўляцца. Воля ваша, але што гэта дасць? Вопытнаму дасць. Хаця, вядома, лепей было б правесці тэсты на здольнасць запамінання і элементарныя разумовыя здольнасці, і зрабіць праверку рэакцыі на наркоз. Запамінаю на выдатна. Здольнасці, ну як здольнасці, наркотыкаў не ўжываю. Ды і мала хто, відаць, у нас іх ужывае. Гэта не Гонконг. І трэба было б правесці, гнуў ён сваё, больш всебаковую прамерку разумовых здольнасцей і аналіз характару па метаду Роршаха. А перад намі ішлі новыя і новыя цені. Адзін дэгустатар з вінзавода. Да 1878 года прафілаксерам. Пасля яе віны ўжо не тыя. Корак мянялі. А то трэба было адбіць рыльца. Пад рыльцам трымалі свечку, каб быць упэўненым, ці не трапіла ў віно парушынка. Ані гарчычнай лыжачкі асадку. Вы ўжо такіх тых вінаў не будзеце піць. Ні аб чым іншым гаварыць не можа. А за ім акцёр, які граміў кагосьці кавалкамі з п'есы, якой ніхто не бачыў і ніхто бачыць не будзе. Жэсты аратара на форуме. І ролю ў ёй мне не далі. Англійская мова Шэкспіра, гэта ясна. А тое, што вы называеце проста англійскай, гэта шэраг мыканняў і варыяцыі аднаго адзінага галоснага, пры дапамозе якога маюць зносіны 9/10 жыхароў гэтага вострава. І кінуўся да акна, нібы расчыняючы яго. Слухайце! Перазвон! Звон па нас! Слухайце вы ўсе! Хай паможа Бог гэтаму старому дому! Я не мог болей. Што адчуваеце няёмкасць? Спытаў псіхіятр. Шчаслівы, хто ў час памірае. Мне сорамна. Што зробіш? Многіх з іх не вылечыш. І саромецца няма чаго. Прыйдзе час на гэтых безнадзейных, мы накопім матэрыял надзеі для іншых. І тады адзіным невылечным адхіленнем у псіхіцы будзе тое, пра якое і зараз кажуць. Балван, якіх мала. Абы не прыштурвалі. Ну, гэта ўжо не псіхіятраў справа. Хадзем. Хадзем адсюль. Ён гаварыў з усмешкай, хаця і сумнай. А на мяне каціліся хвалі чалавечага гора. Вялізныя хрыбты чорнай вады, і гэта былі нашы няўдача і непаспяховасць, нашы нядоля і злашчасця. Все грані нашай нядолі, атамнай, мілітарысцкай, сексуальнай, пагрознай. Чым мог памагчы супраць гэтых няспынных навал некі там стары добры бром? Стары экіпаж Флінта цяпер нават сваю славутую песню спяваў бы зусім іначай. Йо-хо-хо і бутэлька брому. Я не мог больш глядзець у вочы гэтым людзям і ўзмаліўся перад Лыгановскім аб літасці. І вось мы ехалі назад, паступова ўязджаючы ў познія веснія сутоння. Ну, вось, сказаў лекар, цяпер вы самі бачылі гэты адчай. І менавіта, каб не дайсці самому да такога, кіньце все вашы заняткі, перастаньце думаць аб усім і куды-небудзь, куды хочаце, на мора, ў горы, ў стэп. Сцеражыцеся ілюзій. Добрая ілюзія, калі я сам бачу цені на галерэі. І іншае. Гэта што, неаб'ектыўнае ўражанне? Ён усміхнуўся гожым ротам. Сярэднявяковыя вядзьмаркі, каб лётаць, націраліся маззю. У яе склад уваходзіў аконіт. Ён даваў цалкам аб'ектыўнае адчуванне палёту. Але ж вы не будзеце адмаўляцца, што гэта была чыста суб'ектыўная ілюзія. А гэта што, таксама суб'ектыўная ілюзія, што мае паперы пару разоў былі пераварушаныя? А вы не маглі самі гэта зрабіць ва ўзбуджаным стане? Клянуся вам, што падчас гэтых ілюзій я з месца не мог скрануцца, як прыкуты. Все мускулы здраўнелі. Вы лепей, чым разважаць, парады мне нейкія далі б. Сказаў я гэта ці не занадта палка, і не дзіва, я такі досыць моцна спалохаўся тых дантавых колаў пекла, праз якія ён мяне сёння правёў. Парады? Ну, піць. Вы шмат п'яце? Выпадкова і досыць рэдка. Курыць? Лепей за ўсё. Абавязкова кіньце курыць. Ну, гэта вы занадта патрабуеце. Можа. Ды гэта ў вашым выпадку можа і не дужа шкодзіць. Лепей, вядома, кінуць, калі хопіць волі. Просто выдатна было б, каб кінулі. Але тут я дрэнны парадчык. Ды і патрабаваць не маю права. Сам дымлю, як цягнік. З вайны, з фронту. Самі разумееце. Ну, можа, крыху меней курыце. Урэшце, гэта не самая вялікая бяда, а вось кінуць справы, каб сонца, зелень, свежае паветра, спакой, тады і дыміць можна. Крыху.